تینا مستوطن تی وقار د وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن تینا مستوطن تی وقار د وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن تد مظلوم مٹی تد ظالم دشمنی تد محکوم مرگرائی تد حاکم دشمنی د گلو سترگی تا تا تی مال یار د وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن نظر تیر وی همیش نظر د قام دی پتا هم انتظار دی وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن تی ناموس د وطن تی وقار د وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وستا پخلا او زړګې هر وخت سهار د وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن تی ناموس د وطن تی وقار د وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن وکړو جهاد حکمت یار اوسره پیدار دی وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن وکړو جهاد حکمت یار اوسره پیدار دی وطن ی حکمت یار صاحب تی افتخار د وطن تی ناموس د وطن چې ورمر کوي نور د خپل اختیار په پاس کی دبل پلاس لمنا نور پر لیختیار دا وطان یہ حکمت یار صاحبات افتخار دا وطان تی ناموس دا وطان تی وقار دا وطان یہ حکمت یار صاحبات افتخار دا وطان یارا لختای پل کارتا امری کم دای خونا دا دب بش پوشتی باتی کلیر از اخمو دای خونا دا اخیست الواری پزور و زیست دار دا وطار